الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد سورة حامیم سجدہ کی سلورما شبہوا اویلیو چکدا قرآن تورات پشانتی یوزل نازل شوئے مونگ با بیا انکار نکو مونگ با بیا اختلاف نکو ٹولو با منلیو خوصی ذکرنشو منلی چی لگ لگ نازلی گی او داغی نازم مونگ شک پیدا کی گی چی داو دا اللہ کتاب نئی بلکه دې پیغمبر باز ځان نه جوړ کړی خدای جواب کوي الله رب العزت چې تورات چې موسی علی السلام لا په یو ځل ورکړې شو هغه کې هم اختلاف وکړې شو هغه هم ټول ونمانه چا امانو چا تن انکارو کن اختلافی اپکی جوڑ کن و دا سو دلیل نده چیو کتاب پا یوزل نازل شی ون مجموعہ نازل شی نخلق بیمانی او انکار بنکی ولی کدا سوینو بنی اسرائیل ولی پا تورات کی اختلاف کن اغیم ویلیو چاوی داد اللہ کتاب دے و چاوی ندے دا خود جواب حیثیت شو دا شو بے او دویم پکی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا چتو پدی باندی پریشان چتی خلق و اختلاف جوڑ کو دا اللہ پا کتاب کی ته الله کتاب کې اختلاف جوړ کړي نور بسو مني الله رب العزت تسلی ورکړه چې دا غو سه اختلاف په تورات کې هم جوړ شوی و دا مسله او دا پریشانی موسی علی السلام ته هم راغلی و هغه صبر کړو او خپل ټولر صلی الله تعالی کړیو تم دا سوکا او د دې په اختلاف باندې غم جن کی غما الله وادي حل کی او علاج وکي او دریم ورسره سماره بیانې ډیره قیمتیو بهتر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِنًا وَرْكَلَمُنْغَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا كِتَاب تَوْرَات پَيَوْزَلْ فَاخْتُلِفَ فِيهِ پس پاغی کیوں اختلاف اکلیشو نولی پاک اختلاف شو چکل یوزل کتاب راتلل دا سبب دے اتفاقی جتا سوائے گا نا پکار دائی چه تورات طولو پا اتفاق سرمان لیوی اتفاق یو نکو فختلف فی بس دراتلو سره پکې اختلاف جوړ شو. چا وکې وی چې مونږ نه منو چې دا الله کتاب دی. بیا موسی علیہ السلام مشران بوتلی وزان سره کوئی تور تا د تصدیق د پاره چې ګوره تاسو به واوره چې الله کلام کوي کنه. خو بیا هم دا غی شک نه وته. نو ورسره زجر ذکر کوي چې اختلاف سبب د عذاب هم جوړیږي. چاوی خلق باندې د الله عذاب نازل شي چغید الله په کتاب کې اختلاف کوي. داوی جواب کوي ولولا کلمه سبقت من ربک کنویغه خبران نویغه فیصلان د تاخير د عذاب چلاوی عذاب باندې د امت په قیامت کې په دنیا کې نه دا یو فیصله اللہ کلی دا. نو کنوی دا فیصله سبقت من ربی کان چی دیر مخ کی شوی دا درفستانا لقضی بینام. نو خام خواه فیصله وشوی پمیند دی که وس عذاب با پیراغلیو دا سی لکنور امتونو باند چراغلیو نور قومونو باندې چراغلو هغه سه په دیم راغلو. لیکن د دې امت د فضیلتونو نه یو فضیلت ته هم دی چې الله په دې دنیا عذاب بند کړي او ټول عذابونه آخرت ته ورستو کړي دي. خو یو عذاب پاکستان عذاب و تویلی شی لیکن شکل او صورت دا عذاب نده اغصده وَإِنَّمْ لَفِي شَكِّمْ مِنُهُ مُرِيبًا دغا خلقو چه اختلاف یکڑه دا اللہ پا کتاب کی دی تبا اللہ چر اتمینن او تسلی او چین ننصیب کئی دا قرآن فیصله ده کنه. قرآن معجز کتاب ده څنګه چې ویلي دي نو قصیده زه کوم خلقو قرآن سره مینه نشته محبت نشته او د دې په ځای باندې سنور سره علمونه او کتابونه مخې ته یخی دي نغې بچره د شک نه نه خارجي چره به شک نه نخلاصيږي شکونه وای او داغي او پساري وینم لبي شک منو مريبي اويل یقینا دي په شک کې دي د دې قران نه چډير مضبوط شک دي اپ دلیلونه نه لري کی او په دغه عذاب لري کیږي. عذاب په دنیا کې نشتا نو بس شک با دی سر مرگری تر مرگ پوری خواه. نو دا قرآن مخالفین دا قرآن معاندین دا غی طول مرد آجزانو پا شک کی تیر شد کارا خبر او سر او مسئلت نتپوسی نو بس وی بچی را دیکی اختلاف دی اختلافی مسئلہ مچی را خواهی چې توحید خبره ته اختلاف ویلې دي نو پوښتې چې بلې به کومه اتفاق شي دا د هغه شکونه دي ښا ټول عمر په شک کې تیر شي. هغه تو سره کیناسته تا ته به هم دا مرز راشي غواړې کینو سره ما ته هم په شکیانو کې راشي غواړې. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما رب ربک بظلام للعبید. رد کی پبازی باطل و عاقدو مشرکانو و بدتیانو اغی عقائد باطل دیر دی خیو عاقدہ با گدارا چه بل بانده زان بوچ کئی عمل نکئی او چه تا پوست نو کئی چه تا سر سغم نشت دا قیامت آخر تبا دا خپل زان خلاصه پس بانده مو کوئی مشران شته کنا دا غیر دیر لوی جاہ او دیر لوی شان اڑی رو مرتبی ہے دی اڑی راملون اکڑی دی اڑی رخوار اکڑی دی داغی پا مخ باندی او داغی پا برکت باندی با منگ اخلاسی گو داڑی را پخوانه عقیده دا اخیرت سکے چی وسم پا دا عقیده باندی جون تیرینو چکل اسا مشکلات راشی نظر بابا لمنده کی وی پا خدای باشی پتا باشی خدای با احسانی خطب و اتوائن بغیر ساد و اینان نکی گی دلتے ہم دا عقیده دا و قیامت کیوں زان دا بلچا پس پارش بانده او د بلچا په توفیل او په وسیله باندې پل نجات ګوري نل رات کوي چې نه خبره د عمل لا هر بنده با کلو نفس بما کسبت رهین هر نفس وا په خپل عمل باندې ګاڼي که عمل کړي نو خوشاله وي کبد عمل کلین و راگیر بئی دبل پتمکی گما او دی یہودیان و عقیدہ و اگا چاچے عمل کلے و صالح عمل پسنت باندے او عملو چاگے کے اخلاسو فلنفسی ہی فیدہ بے دخپل زانی خپل او په اسانۍ خپل عمل نه بخښاله ای ویلیو سورت غاشیه کې کناخا چچا چې عمل کړو نه کو زه خپل عمل له ډیر رضای فهو فی عیشۃ الراضیہ فی جنۃ عالیہ ډیر خوشاله ژوند وای ډیر په لوی عیش کې وای اوچتو جنتونو کې وای فائدې د خپل ځان ده بل چا ته دیس نشی رسولے چنے بل چا لبا گبر خو کی آغا لاللہ دو طرف نا مجرمی را گیر شوی او دے اخلاص کی بخپل عمل باندے نا فیدے دخپل زاندہ ومن اصا آغا چا چی بد کلیو اغا چاچی جرمون اکلیو گناہون اکلیو شرک اکلیو فالیہا نبوج بے پاغ باندی کاغا پا دیتمائی چی زمان پلارشتا زمان نکشتا اغی پا ما باندی دیر مینو او زمان پا تکلیب باندی و زمان پا درد باندی با دیر زیاد غم جنو نو قیامت کی با اغی ما تلاسا چی اغی پوجبان دی بزو خلاصه امامم ملاوینا دا و دا قانون نا خلاف دا گناه تا کرده بد تا کرده و بوج بے پا بل باندی دا و قرآن کی کم از کم پینززا ہے راغلیو ولا تزیرو وازیرتم وزر اخرى نشیوڑی یو نفسو بوج دا بلچا پل بوج باوڑی کستام شران ارسنگو لیکن اغیس پیغمبران نوچ معصومو اغیبان دی با پل مناسب بوجی کا نا استاغا بسنگو چتی نو دے قانون ذکر کا و ردیو کا پا غلط و عقائدو دا باطل پرستو باندی چغید بلچا پتا ما دی وما ربک بذلام للعبید او ندی استارب ظلم کون کے پخپلو بندیانو دا کار خطول دا عدل او دا انصاف دی حدیتا خو ظلم ویلشی چی جرم یو کلی او بوجه بلچا باندی سزا بلچا لور کولشی او دے پریخو دیشی مجرم لچه سزا نور کن دیتا خو ظلم ہوئی دیتا خو عدل نوئی عدل دیتا ہوئی چی مجرم لسزا ورکی ناکار سو کی او سزا نشی بچ کے دے دا اللہ فیصلی ٹولے دا عدل او دے انصاف دی ظلم پکی نشتا خبر قیامت باندی حوالکڑا چدا فیصلی با قیامت کی گی فلولا کلمتون سبقت من ربکا دیکھ راگے چدا فیصلی دا خبر دیر مخ کی شوی دا چه عذاب با قیامت کی ورکوم او دنیا دا عذابون و ذہن دے دا خود امتحان دے دے اچھی دیواری دو چه عذاب با قیامت کی دی خونمان کنا رسوالی اکاو چه کلبائی سوالی ایسے عنادن کاو خوا چه دا قیامت دا نم چه تاخ لکنا دا اسی وای اسی لگی آئی کلی برا زمونگ تیوخو خیا نو جواب راگی الیه یردو علم الساعة دی اللہ تا واپس کولشیم علم دروازی دا قیامتا کلی چی تپوس شوی دی نو جواب دغس راگلی دی ویقولونا متا ذل وعدو ان کنتم صادقین سورہ ملک کی راغلیو نو جواب داو قل انما العلم عند اللہ اللہ تب حوالک ایچ علم قیامت اللہ سر دے سورہ عراب کی ام سوالو يسألونك عن الساعة أيان مرساها استانا دا تپوس کی چی دا قیامت بکل رازی اسی مونگ باندی دباو کئے کرات لے خوراغلی باوکن قل انما علم عند ربی فی کتاب وہ ہے چه علم دا قیامت ما در افسر دے داغا پا کتاب کی دے داغا پا علم کی دے لا یجلی آل وقتها الا ہو ابل سکنشی پرانستے ابل سکنشی کلاو لے صرف اللہ بے کلاو یسألونکا کأنکا حفیون عنام دیستانا دا سے تپوس کئی لکا چت خبر جوڑے تا باندے دا یقین پیدا شئے قل انما علم عند الله دغه جواب بور کوي چې بس سوره نازعات اخر کې هم دغه راغلیو یسالونک عن الساعات ایان مرساها فیما انت من ذکرها الى ربک منتها چرته تو چرته علم د قیامت دا ډیره لري خبره الى ربک منتها علم د قیامت الله ته حواله شوی دی هغه پوئی الیه یردو علم الساعه څوک چې تپوس کوي د قیامت نو جواب پیدای چې الله اعلم الله خپوي بل څو تاونه یې ځان دی الله ته واپس کولی شي علم د قیامت مسله د علم شروع شو نور سره نور ذکر کوي د الله د علم قسمونه چې څومره مغیبات دي الله پوي پاوي باندې وما تخرج من ثمرات من اكمامها او نراوزي هغه میوي ټول خدا سره نه دي خو باز میوي دا خپل کسولو نه دا خپل غلافونو نه دا خپل لستونو نه اكمام جمع دا کم یا دا کم دا او لستونی تاوی ازکا دیکیم لاس پٹ تکن دا غصی اللہ دا بازی موعود پارا کور پیدا کری کسوڑے پیدا کری چی پخشی نو بیاخ کارشی او اگی که پٹی کن نو دین سوک ندی خبر چې دا میو بعد د خپل کور نه او د خپل کسوړ نه کله راوځي د دې علم الله تعالی من ثمرات من اقوام ها وما تحمل من انسان او نګرځي یو زنان خپل بچی لره مگر الله خبر دی چې څومره وخت وي د دې وسومره وخت علم الله ته هر بنده جدا جدا حال الله ته معلوم اچا ته علم نشته سوره لقمان کوم تیر شیو کنه چې دې کی خبره مکوئ ان الله عند علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام دا ټول مفاتيح الغيب دي دې بل څوک نه پوي اسی ځان هلا کوي ګوره چې د خپل اسلام نه نی خبر او اسلامي علم نه ځان نی واقف کړي کنه نو بس هغه دغه سي پدې خپل خلید وجه نه هلا کیږي او غر کیږي دیو تا تاریخو خیخا چې دا ماشوم با پلانه روز پیدا کی ویتا خبر ہے دا سوالی ویتا تا دا خپل ځان نا خبر تکل پیدا شوی او تا تا دا خپل موت روز معلوم دا تا سبا دا کارون نا خبر ہے پیغمبر من اکڑیو چی ولا تقولن لشین انی فاعلن ذالک غدن دراتلون کې وخت د کارونو په حق کې وچره دا قطعی فیصله نه کوي او کدا سي د ور سره وي چې ان شاء الله کدا سي د ور سره وي چې زما ګمان دی بیا صحیح ده د ګمان خبره خو یقین نه ای کنه خدا سموي یقینا او قطعا چې دا ما شوم با پلانې روز باندې پیدا کیږي د ته دور روزې پاتې دی وي یا دا بیمار بوئی پا پین لسم ارز باندی مری پا کلونو باندی جواندی ادی بزان حلاک کی ولی دا غیب و خبری که دین اخو یا اللہ خبر دے بل سوکت نئی خبر وما تحملو من انسا و ولا تذعو الا بعلمهم او نيزي قيد غزنانا عقل بچي لران مگر دا اللہ دا علم سرا برابر پی وس بارا غلی الباول للساق الا بعلمه بس اللہ جب اخپل علم کی دیل کم اروز کم وقت مقرر کرده دی باقا وقت با پیدا کی دا غینا نمخ کی کی نرستو کی گی ویوما ینادیهم اين شركائي اصلي خبره د قیامت تاریخ قیامت الله دې لپاره قائم وي نور سنشته بګي په تاسو کې د خپل بنديانو اغه نه چې غیر الله شریکان ګرځولیو نازولي دینه و تاسو کې ادي خوشاله غم سره نشته وے گورستانہ بتا پوس کی گی تا خو حیات کا عورت چی آواز بو کی اللہ دیتا نعاز بدائی چی این شرکائیم چرت دیم اغا خلق چی ما سرام شرکان کلیو ما سرام دا برخی خان دان کلیو چی دا دی اللہ سرا پورا برخ دا دین و این شرکائی کم زی دی چرت دی اللہ تا علم دی چی نشتا اللہ سر شریکان کم و دا سوال لسد پارا کئی دا دی دا زیاد رسوائی دا پارا و دا زیاد تزلیل دا پارا چی طول و خلق و پمخ کی رسوائی کی چی تاو دا عقیدہ ساتلی و دنیا کی تا سما دیل پیدا کلی وی چار سپری دے خوب اسمان شریکانو گو رہے نازولیو گو رہے او اغیسر جون تیروے او دغا عقیدہ پا دنیا کی پیدا کے اب آغی باندی دمرا کلکوالی چی خلق سر جگڑی کوئے او آغی خلق تا نسبت کوئے دا کفر یغیتا سره په دا عقیده کې شرکت نه کوي مرګرتیا نه کوي دا وی د اسلام نه بار دي وای خدای چې ته پکې دن نه نو ته اسلام دغه د کالو نه وینو چې هغه څوک دن نه نو مسلمانانی هغه ته به نسبت کو چې دا ګمراه خلق دی په لاو ته پوس کوي دنه نو په تبو لګي چې ګمره حسوک دي اینه شرکای چې تا په دمره دنیا کې ځان واجو جګړې دې کولې نو اوس کوم دي ماته یو خیا کنه قالو او بوای دي ټول په جما باندې کعبدین دي او کمعبودین دي اذنناک الله مونږ تعالی خبر درکو دس خبری ما من نامن شهید چنن پا منکی سوک ده خبری اقرار نکی یا اللہ منکی خدا سوک نشتا دی چه تا سر شریک جوڑی نن خواه خود نشتا دی نن با سوک شریک جوڑی خدا دنیا کی چه ده قتلی والا چه خواه ده که خودا نو نازول بپروتو چسترګي باندې غړولې د بګمبته او بجاندا او په مناره دا چا جوړ کړیو دا کیده د چا وا ابو خلق باندې سترګي راستې چې د برخه خوندان نه مانی تاسو یې چې د خدای نازولې نشته هغه له خدای روزي ورکړي دي جاندې پیولاړي دي اول تبوی چې ما من نامن شهید نشته زمونږ نانن داسې څوک چې دا وی خبره اقرار کوي او گواہی کوي یو دا معنا ما من نامن شهید یا نشته په مونږ کې دا داس یو حاضر سره چې هغه دا سره شرک کړی دا سمرا چې مونږه حاضرین یو سامعین یو نو مونږ کې شرک چانه دې کړي دومره دروغ وایي خو دومره پاک خلق دې او دا اولی بدا سووی وَظَلَّانُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ رُقْبَشِ دَدِينَ آغَا چه دی بوت آوازو نکول پا دنیا کی وَي بدبخت استا آغا آواز خمونگا پا پا دیوال لیدلے ہو پا کاغذم لیدلے ہو پا کپن باندیم لیکلے ہو چه آغا اصول آزم مدد استا جی جنازہ وکن تخو بیا خبر احنا انو باغیخ کارا لیکلیو خوا اتو ایمون کسو کنشتا یوازی پخلی نا پلیکلو که دی شرک کرده پوینا که دی کرده پروگرامونو که دی کرده تا خو پی ارمان ری جوله دی لازکا چه رک بشید دینا چه دی باوازو نکولو تا پا دنیا کیم اغه باندې کان بنديانې بزرگان عقیبت جنت ته تلي ادي ودا ده کې اوړي راوړي او وي بچما من نامن شهيد وزنو ما لهم من محيص او يقين بو کې چنن زمونږه اخلاص نشته ولي چې سب امیدونو هغه ټول ختم شو اغا امیدونا ختم شو نو دی وزک دغا سے حیران او پریشان بلار زون مانا دل تک یقین دے یقین ویراشی جی بس زمون خلاصے نشتا مونگا جی سپتمو اذا هم مبلسون نو اغار سا ختم شو امیدونا ټول خراب شو ابیا وکلا خپل مشرانو ته بدر دي چې دې صورت کې مخ کې تیر شو کنه چیرې با وې خیانات چې د خپل دلان دي کو نه جالو ما تحت اقدامنا دا قسمه قسم چېږي سوري با وې دا هم داخلك لنور نشته قیامت کې الله دې بل چانه نه صرف دغه مشرکان نه وته پوس کوي نور گنانگار خلقو چې د ډیرو چپونه بچ شوی دي کنه ولی کله خو الله بخنو کی توبه او باسي سوکا گناه او تماف کی کله سنې کاملو کی نو الله او تماف کی کله چا سره احسانو کی او یو ته دواګانیو کی نو الله معاف کی کنه کله پیډیره سخت او د بیماری راشي نو الله معاف کی ډیر چپی دي چې ګناونه پکې لاړ شي ختم شي بیا قیامت کې وا شفاعتونه کیږي نو چې د هر سره پاتشي نو سزا به عمومي خو سره یې د جنت ته تلو دي امو شریک خنشتلې هغه د الله ذاتی دشمن دي نو ځکه قیامت کې وا تپوس خاص د دنه کوي ښا اینه شرکای یو زینا سوزا دا بیا راضی بیا راضی امو جرمانی دا به خلق طویلی آخر الدعوة.